здабытак сённяшні. Беднасць наражае зайздрасць, зайздрасць жорсткасць, і дабрата сама па сабе бязвольна, несвядома адыходзіць на апошні план. Людзі зайздросцяць, я жыву ў вёсцы, бачу іх, сусед суседу за тое, што яго на палку дроў болей, што яго дзеці прыехалі на машыне, а тая машына такая ломаная, пераломаная, а ўжо зайздрасць чалавека распірае. Гэта вядзе да адчужанасці. І людзі адзін ад аднаго удаляюцца, становяцца нават не проста перасталі быць сябрамі, а ворагамі. Прайшоў дзень, і дзякуй Богу, жывуць адным днём, бо перспектыва іх яшчэ яго больш палохае. Гэта было падарожжа з метра Бартусіка ў вёску Пярэжэр Пухавіцкага раёну. Сто адрасоў свабоды. Новы конкурс. Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды. Спецпрымальнік, размеркавальнік на вуліцы.